Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël bedankt de Amerikaanse president Biden voor het veto van zijn land tegen het staakt het vuren in Gaza. De VS hield gisteravond in de VN-veiligheidsraad een resolutie over een wapenstilstand in Gaza met een veto tegen. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. 13 van de 15 andere landen stemden voor. De Israëlische VN-ambassadeur bedankt de VS voor het stevig aan de kant van Israël staan. Na dagenlang intensief onderhandelen is er een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels om kunstmatige intelligentie te reguleren. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie, omdat er veel zorgen zijn over de ontwikkeling van de technologie. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neal is overleden. Hij was bekend van de film Love Story uit 1970. Voor zijn rol in die film kreeg hij een Oscar-nominatie. Grote bekendheid kreeg hij door zijn rol als generaal in de film A Bridge Too Far over de slag om Arnhem. Ryan O'Neal leed al jaren aan leukemie. Hij was 82. Threads, de berichtendienst van het moederbedrijf van Facebook en Instagram, wordt waarschijnlijk volgende week in de Europese Unie gelanceerd. Het lijkt de concurrentie aan te gaan met X, het voormalige Twitter. Hoewel Threads sinds juli in de VS beschikbaar is, werd het voor gebruikers in de EU geblokkeerd vanwege strenge regels voor grote techbedrijven. Deutsche Bahn waarschuwt voor extra drukte in treinen na een 24-uur staking van machinisten voor betere arbeidsvoorwaarden. Door de verstoringen van gisteren worden vandaag in Duitsland volle treinen verwacht, vooral in de ochtend. Reizigers wordt geadviseerd hun reis uit te stellen. Het weer. Vandaag is het bewolkt en vooral vanmiddag kan het geruime tijd gaan regenen. Het wordt 5 tot 11 graden. De komende dagen is het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werken bij Rijkswaterstaat.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Een heel goedemorgen. Je luistert naar een uur cultuur van de VPRO op Radio 1. Op zaterdag hoor je mij, Teddy Tops, en op zondag mijn collega Eva Koreman. Een uur lang praat ik met een bijzondere gast over diens bijzondere culturele project. En ik heb mijn gast van tevoren gevraagd een lijst met actuele culturele favorieten in te vullen. Van boek tot tentoonstelling, van concert tot openbare kunst. Omdat we mijns inziens in een wereld waar we de ander steeds proberen te versimplificeren en te vereendimensionaliseren, wil wat herkenning, erkenning en empathie door kunst kunnen gebruiken. Omdat kunstenaars die hun pen, instrument, kwast of microfoon hanteren, ons daarin meenemen, spiegelen en we daar iets van kunnen leren. Mijn gast van vanochtend is kinderboekenschrijver Pim Lammers. En die zit hier tegenover mij aan een kartonnetje lauwwarme thee. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ik heb een biootje van je opgetekend. Vul of val me vooral aan waar nodig. Pim werd 30 jaar geleden geboren in Groningen, groeide op in Norg in Drenthe, schuin boven Assen. Hij woonde hier tot zijn 8e, verhuisde vervolgens naar Oosterwolde, Friesland, waar hij tot zijn 18e verbleef. En verbindt zo alle noordelijke provincies als rasechte Noordeling. Hij groeide op in een dorp in bossen, waar hij boomhutten bouwde en zijn fantasie ten volste werd geprikkeld. Maar op een goed moment voelde hij zich er de ander. Hij was niet meer thuis in het dorp en zocht de stad op. ging politicologie studeren in Amsterdam en daarna Nederlandse letterkunde. Wist al vroeg dat hij schrijver van hoogdravende volwassenenliteratuur wilde worden. Maar hij wist ook al vroeg dat je daar niet van kunt leven. En dus wist hij al vroeg dat hij Nederlands docent wilde worden. Maar dat liep even anders. Op zijn 23e won hij al de zilveren griffel voor het boek Het lammetje dat een varken is. Waarna dat docentschap eigenlijk niet meer nodig bleek en raakte hij als jongste griffelwinnaar per ongeluk verslingerd aan het kinderboekengenre. Ondertussen heeft hij tal van prachtige prentenboeken, dichtbundels, kinderboeken en andere literatuur voor kinderen geschreven. Ontving hij dus griffels, werd hij meer dan eens genomineerd voor de Boon. Ontving hij de Boer Boris premie. Werd hij vertaald naar het Frans, Japans en Spaans. En werkt hij op dit moment aan zijn eerste jeugdroman. Ik ben groot fan van zijn werk, waarin representatie steeds een terugkerend thema is. Uitgesproken en onuitgesproken, maar altijd raak. En het afgelopen jaar verscheen 151 boeken. En ik denk dat ik ontvoerd ben. Pim Lammers, welkom nogmaals. Dank je wel. Wat een mooie biografie zo om te horen. Ja, kijk, dat vond ik ook. Maar ik heb hem mogen schrijven. En hij klopt dus. Hij klopt helemaal, ja. Alle noordelijke provincies voorbij gegaan. Ja, ja. Ja. Dus, en ik heb net, inderdaad, ik noem 151 boeken. Zullen we eigenlijk gewoon meteen daarin duiken in dat boek? Ik vond het zo'n... dat is helemaal goed. Mooi boek om te lezen en om te zien. Vooral ook. 151 boeken is gebaseerd op een gedicht. En dat is het volgende gedicht. Rosa heeft geteld. 151 boeken in de boekenkast op school. 151. En niet één over haar. Heel even dacht ze er één gevonden te hebben. Rosa redt dieren. Rosa, zo heet ze. Dieren, daar houdt ze van. Maar bij het lezen zag ze de tekeningen. Blond, blauwe ogen en een huid witter dan de tegels van de badkamer wanneer papa ze schoongeschrobd heeft. Witter nog dan het papier zelf. En toen kreeg ze een idee. Ze pakte haar lievelingspotlood. Begon te kleuren. Na een uurtje was ze klaar. 151 boeken en allemaal over haar. Ja, wauw. Ja, ik vond het echt... het is sowieso prachtig, want het is... Het klinkt nu vrij kort, maar het is gewoon echt een prachtig boek. Dank je. Met super gave mooie tekeningen van Hedy Chin. Ja, ik ben ontzettend blij met Hedy. Ik heb altijd al, sinds ik haar werk kende, een paar jaar geleden heb ik altijd al met haar samen willen werken. En bij dit gedicht paste haar illustraties gewoon perfect. Ja. Ze heeft een hele fijne, enthousiasmerende manier van tekenen eigenlijk. Een tekenstijl die je bij geen enkele andere illustrator op deze manier ziet. Hoe zou je dit... omschrijven, deze tekeningen? Nou, ja, dat vind ik altijd heel lastig, omdat je moet echt zien. Wil je het precies begrijpen? Medium, dus, ja, ik zou iedereen aanraden om het boek 151 boeken eens open te slaan. Maar wat een sterke kant van haar werk is dat je als kind, maar ook als volwassene, eigenlijk zelf zin krijgt om je potloden te pakken. Of je viltstiften, want ze gebruikt ook vaak viltstiften in haar werk, en zelf te gaan kleuren. En dat past natuurlijk perfect ook bij het verhaal van kinderen die zelf dan maar aan de slag gaan, omdat ze zichzelf niet tegenkomen. Precies. Ja, het was heel tof. Wat maakt dit boek eigenlijk zo representatief voor jouw werk? Voor mij is het de boodschap die in dit werk zit, is eigenlijk een hele belangrijke schrijfdoel. Echt een schrijfdoel. Ik wil boeken schrijven waarin alle kinderen zich kunnen herkennen. Ik vind het zo belangrijk dat ieder kind zichzelf tegenkomt in een verhaal en op die manier een rolmodel heeft. Er zijn ontzettend veel kinderen die dat niet hebben. En ik heb zelf gemerkt in mijn jeugd hoe belangrijk het is als je jezelf tegenkomt op papier. Dus dat wil ik proberen om in mijn werk voor andere kinderen te creëren. Ja, is dat zo dat inderdaad, we noemden die Noordse provincies die jij aan elkaar verbindt. En dat je op een gegeven moment in dat dorp de ander ging voelen. En nu juist schrijft voor die kinderen die dat ook ervaren. Ja. Wanneer wist je van dat is mijn pad? Of dat... Nou, ik wist eigenlijk op jonge leeftijd al dat ik anders was dan de kinderen uit mijn klas. En ik moet zeggen, ik denk als ik opgegroeid was in de stad, denk ik dat ik dat ook had gevoeld. Dus ik wil niet helemaal de schuld geven aan de dorpen. Het voordeel van een stad is natuurlijk dat je op straat sneller, kleurrijkere mensen tegenkomt dan in een dorp, dat wel. Maar echt al op jonge leeftijd kwam ik mezelf niet tegen in kinderboeken. En het moment dat dat wel gebeurde, dat was voor mij zo belangrijk. Dus, wanneer was dat? Het begon En de eerste keer was een beetje meer cryptisch. Dus op een soort Harry Potter-achtige manier. Ik las Harry Potter en ik herkende mezelf in de tovenaar tussen de dreuzels. Nu ben ik zelf geen tovenaar, maar dat gevoel van je anders voelen dan iedereen om zich heen, dat herkende ik in die boeken. En de eerste keer dat ik me echt direct mezelf tegenkwam in een boek, dat was toch echt wel een paar jaar later. Dat was See You in Timbuktu van Carrie Slee. En in dat boek is een van de personages, Brian, die verliefd wordt op zijn beste vriend. En dat ging over mij. En toen zag ik mezelf echt tegen. Ja, toen kwam ik mezelf echt tegen in een kinderboek. En dacht ik, ja, zo kan mijn leven er dus uitkomen te zien. Ja. Wist je toen al, je had jezelf niet herkend in boeken. Heb je jezelf wel herkend op andere plekken op dat moment? Nee, eigenlijk. Waarschijnlijk ben ik mezelf wel eens tegengekomen ergens op internet of op zo'n manier. Maar echt in films of televisieseries, zeker voor kinderen, ja, dat was er gewoon heel weinig. Ja, en wanneer bedacht jij dan, want je bent inderdaad een beetje het kinderboekengenre ingerold, per ongeluk. Ja. Wanneer dacht je van, maar dat kan ik met kinderboeken gaan doen? Of dit is... Nee, dat ging eigenlijk heel erg per ongeluk. Want ik was druk bezig met werken aan een roman. Maar het was meer dromen over een roman. Dat echt schrijven, dat duurde nog eventjes. Maar ik was wel bezig met korte verhalen voor volwassenen en dat soort dingen. En op een gegeven moment werkte ik aan een soort schrijfoefening. Meer om een beetje het schrijven zelf onder de knie te krijgen. En een onderdeel van die schrijfoefening was het maken van een prentenboektekst. Want in prentenboektekst is het plot heel belangrijk. En als je daarmee bezig gaat voor kinderen, dan helpt dat ook voor bijvoorbeeld die grote, zware, meeslepende roman. Dus ik was daarmee bezig en ik had het afgemaakt. En toen had een vriend van mij het opgestuurd naar een uitgeverij. En die zeiden, ja, we willen dit wel uitgeven, maar op één voorwaarde. En dat is dat je meer kinderboeken gaat maken. En toen was ik dus ineens kinderboekenschrijver geworden. En dat was een ontzettend... stressvolle tijd, want ik kende helemaal geen kinderliteratuur. De laatste keer dat ik kinderliteratuur had gelezen, was ik zelf kind. Ja. Maar toen ik de bibliotheek inging en kinderboeken ging lezen, ja, toen ging er echt een wereld voor me open. Ineens ontdekte ik wat er allemaal mogelijk is qua fantasie, qua genres. En de kinderliteratuur is echt een erg dankbare plek voor schrijvers om gewoon te experimenteren met taal, te spelen met taal. Dus daar geniet ik nog steeds elke dag van. Want het biedt meer ruimte dan dat volwassenen literatuur doet, in de zin van... Ja, je hebt prentenboeken, je hebt dichtbundels, je hebt ineens... Ja, je hebt sowieso de diversiteit aan genres waar je zoveel mee kunt. Dus je kunt iedere keer weer iets anders doen. En je hebt zoveel verschillende leeftijden en elke leeftijd is ook weer anders. Maar het is vooral de fantasie die ik heel erg fijn vind. Want je moet het eigenlijk zien dat als fantasie een flatgebouw is en je stapt de lift in en je schrijft voor volwassenen, dan ga je naar verdieping 2 of verdieping 3. Maar als je voor kinderen schrijft, dan ben je net Abeltje die op de grote knop bovenin drukt en dat je echt het flatgebouw eigenlijk uitschiet. Dat is voor mij schrijven voor kinderen. Ja. En waar zit hem dat in? Zeg maar, welke fantasie wakkert het bij jou aan? Of welke liftdeuren gaan er open bij jou? Ja, de werelden waar je vervolgens in terecht kunt komen. Kijk, alles is mogelijk in kinderliteratuur. Dat vind ik er zo fijn aan. Dus je kunt vanuit dieren schrijven. Je kinderen kunnen autorijden. Eigenlijk alles kan. Kinderen kunnen toveren. En het is ook de blik van een kind die dingen voor het eerst meemaakt. Wat maakt het nou dat voor jou die luikjes sneller toereikend zijn dan voor andere schrijvers? Want ik merk in alles in hoe jij schrijft... Dat je zo kunt verplaatsen in het hoofd van een kind. Ja, ik vind het lastig om te bedenken, omdat ik nooit het idee heb dat ik daar heel veel moeite voor doe. Ik ga gewoon aan het verhaal beginnen en dan komt vanzelf. Ik kruip vanzelf in de gedachten van de hoofdpersoon. En soms is dat een kind van 4 en soms is dat een kind van 12. Ik wil nu een heel simpel antwoord geven dat ik zelf die leeftijden heb gehad, dus dat ik weet hoe het is. Ja. Maar er zijn heel veel mensen heel erg vergeten hoe dat was, hoor. Ja. Kan ik je vertellen. Nou, misschien, ik denk dat ik dat zeker, voordat ik aan kinderliteratuur aan de slag ging, dat ik dat ook vergeten was. En misschien dat ik het nu makkelijker vind om daar naar terug te gaan. Doordat ik zelf misschien meer kinderliteratuur lees, dat zou kunnen. Ja. Zullen we eens gewoon voorbeelden hiervan gaan geven door uit dat andere boek voor te lezen? Ja, mijn dichtbundel. Ik denk dat ik ontvoerd ben. Ja. Ja, voordat we begonnen hadden we het over welk gedicht ik zou voorlezen. En een van mijn eigen favorieten. Ik word heel vaak gevraagd om bepaalde gedichten voor te lezen. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Maar een van mijn eigen favorieten, die lees ik niet zo vaak voor. En ik dacht, dat vind ik dit nu wel een mooi moment. Heel graag. Dat is eigenlijk een vakantiegedicht. Lorenzo. In de tent denk ik aan thuis, waar alles naar ons ruikt. Niet naar slaapzak of zonnebrand. Ik ben aan het aftellen. Nog 13 dagen te gaan. Zou het ook zo lang lopen zijn? Van mama moet ik mee. Dus even later zit ik met buikpijn en tegenzin op de rand. Mijn benen in het water. Wat zou Lola aan het doen zijn? Bij wie kruipt ze nu spinnend op schoot? Lorenzo, Lorenzo, hoor ik jongens joelen. En op de hoogste duikplank zie ik hem staan. De allermooiste Italiaan van de camping, van de wereld. Vlak voor me komt hij boven water. Later, 13 lange zomerdagen later pas, herinner ik me weer wat heimwee was. Oh ja, ik ben helemaal op vakantie meteen. Ja, terug naar de zomer, terug naar Italië, terug naar die vakantieliefde. Ja. Dat vind ik ook zo leuk, wat je met een gedicht kunt doen. Dat je even een bepaald moment of een bepaalde sfeer kunt oproepen. En ook weer teruggaan. Ja, wat grappig is, want ik heb nog nooit een vakantieliefde gehad. Maar door zo'n gedicht heb ik meteen wel een soort nostalgisch gevoel naar een Lorenzo, die niet bestaat. Ik zit nu na te denken of ik zelf... Ik heb wel vakantieliefdes gehad, maar dat waren vaak de onbereikbare vakantieliefdes dan. Ja, zo, ik heb wel eens naar iemand gestaard. Ja. Is het dan ook, is het gewoon inlevingsvermogen of zo? Is dat waar je mee werkt? Ja, ik denk inlevingsvermogen, maar ook voor mij is het toch ook wel fantasie en toch de dingen die ik zelf mee wil maken. Dus als ik dit gedicht schrijf, dan zit ik zelf op die zwembadrand. Dan ben ik weer even 15 of 16 en dan heb ik zelf die vakantieliefde weer. Want het is grappig, want je zegt, dan ben ik dat zelf. Maar eigenlijk, je schrijft dus juist over alle kinderen. Dus kinderen met een handicap of kinderen met een biculturele achtergrond. Of met, je schrijft over al die kinderen, maar je bent het allemaal zelf. Ja, het klinkt heel gek. Dus ik schrijf over heel veel verschillende kinderen, maar ik ben ze ook allemaal zelf. Ja, oh jee, het is vrij vroeg om daar een goed antwoord nu op te geven. Maar... Ik denk dat ik wel empathisch genoeg ben om bepaalde gevoelens te begrijpen. Ook omdat ik zelf natuurlijk me anders heb gevoeld. Waardoor ik me misschien beter kan inleven in iemand anders die zich anders voelt. Ja, precies. Ik denk dat dat zeker helpt. Als je je altijd al gezien hebt gevoeld. En als je altijd omringd bent door mensen die precies zijn zoals jij. Ja, dan is het heel moeilijk om te bedenken hoe het is als dat niet zo is. Misschien dat ik daar... geluk mee heb gehad. Ik bedoel, vroeger was het niet zo leuk, maar nu is het dan misschien weer handig om te gebruiken in mijn schrijven. Ja. Dat zou zeker kunnen, ja. En je was 23 toen je eerste kinderboek schreef. Ik was iets jonger, maar 23 was de eerste leeftijd waarop ik het boek, of waarbij ik de zilveren griffel toen kreeg. Ja. Dus je stond ook nog vrij dicht op het jeugd zijn in elk geval. Het valt me op dat heel veel kinderboekenschrijvers best wel oud zijn. Ja. Hoe kan dat? Niet om nu al mijn collega's in één keer te beledigen. Er lopen ook wel wat jonge mensen tussendoor. Maar de gemiddelde leeftijd is inderdaad vrij hoog. Je ziet vooral in de volwassen literatuur... Dat er heel veel jonge schrijvers eigenlijk rondlopen. Die dan heel vaak debuteren in begin 20. En dat zie je binnen de kinderliteratuur niet zo vaak. Ik vind het lastig om te bedenken van waardoor komt dat? Is dat aan de ene kant denk ik dat er misschien een beetje op neergekeken wordt. Dat wanneer jonge schrijvers eigenlijk na gaan denken over hun boek, hun eerste boek, dat ze dan niet zo snel denken aan kinderliteratuur, maar dat het toch allemaal hoogdravend moet zijn, ingewikkeld moet zijn. En kinderliteratuur, dat moet toch wel toegankelijk zijn. Ik vind overigens toegankelijke volwassen literatuur vaak ook leuker. Voor mij hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld. Ik bedoel, zeg gewoon waar het op staat. Het hoeft niet een puzzel voor de lezer te zijn. Maar misschien zegt dat meer over mij als lezer dan over de schrijvers. Maar dat zou kunnen, dus dat er een beetje op neergekeken wordt. Dat er anders naar kinderliteratuur wordt gekeken. Want je had het zelf ook niet bedacht. Nee, Nee, klopt. Dus, en er is ook natuurlijk vrij in de media vaak ook weinig aandacht voor kinderliteratuur. Behalve om 6 uur 's ochtends. Behalve om 6 uur 's ochtends, dan is er een heel uur lang waar we het over kunnen hebben. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de krantenrecensies, dat wordt steeds minder ook. Terwijl vroeger, als in voor mijn tijd, was er op veel meer plekken, ja, kon je recensies lezen, besprekingen over kinderliteratuur. En dat is nu ook minder. Dus er is ook minder aandacht voor. En ik heb zelf niet op een creative writing opleiding gezeten, maar ik kan me voorstellen dat daar ook bijvoorbeeld minder naar gekeken wordt, naar kinderliteratuur. Ja, typisch. Nou, bij deze een lans gebroken daarvoor. Zijn er schrijvers waar jij vroeger heel veel van hebt gelezen? Nou, ik heb dus op een gegeven moment, op jonge leeftijd, heb ik Harry Potter ontdekt. De boeken van J.K. Rowling. En dat had ik echt al op jonge leeftijd. Dus voordat ik zelf echt goed kon lezen, lazen mijn ouders me al voor vanuit het eerste boek. En ze gingen ook over naar het tweede boek. Alleen in het tweede boek is er op een gegeven moment de geheime kamer. En dan zit er iets heel engs in die geheime kamer. En dat wilden ze niet voorlezen, want daar waren mijn zus en ik nog te jong voor. Die bleef geheim. Dat bleef geheim. Maar ja, we zaten zo in het verhaal. En we wilden het zo graag weten. Maar ze bleven erbij dat het te eng was. En toen heb ik zelf maar het boek gepakt. En ben ik stiekem zelf gaan lezen. En ook al was ik nog veel te jong voor de taal en de zinnen. Maar ik wilde het gewoon weten. En dat dreef mij om het boek te lezen. En ik denk dat ik... dat heeft bij mij wel een beetje het plezier van het lezen überhaupt opgeroepen. Ook al ik was zie het helemaal een voor me duidelijk. Onder een dekentje met een zaklamp. En dat boek. Ja, ik weet niet meer of het echt onder een dekentje was. Op een gegeven moment had ik een zolderkamertje. Dus dan zag je geen licht onder de deur vandaan komen. Dus toen kon ik in alle vrijheid met het licht aanlezen. Maar het was wel, ik weet nog, ook op latere leeftijd, in de zin van 7, 8, 9, bleef ik soms uren wakker om Harry Potter verder te lezen. En ik weet nog dat ik dan op de klok keek en dan was het alweer 2:30. En het waren hele korte nachten voor mij als kind. En heel veel van die boeken had ik al 12, 13 keer gelezen. Maar ik kon iedere keer weer verdwijnen in die wereld van Harry Potter. En dat vind ik zo ongelooflijk. Dat is het ook een leeservaring. Ja, die heb ik helaas als volwassene veel minder gehad. Maar het is altijd heerlijk om daar weer aan terug te denken. Denk je dat het ook nog lukt als volwassene om je zo te laten meevoeren als dat je dat als kind doet? Ik denk dat je er wat meer voor open moet stellen. Dat je toch er misschien zelf de tijd wat meer voor moet nemen. Misschien dat de avonduren wel helpen. Waarbij ik niet iedereen wil oproepen om gewoon later naar bed te gaan en korte nachten te hebben. Dat ook weer niet. Maar ja, ik heb zelf het idee dat er is altijd wel iets om over na te denken. Waar je dat misschien als kind minder had. Ja. J.K. Rowling is natuurlijk ook interessant. Want wat je zegt, heeft jou geholpen je als tovenaar tussen de dreuzels te voelen. En op die manier je te herkennen. Maar zij is als schrijver op een andere manier in het nieuws juist geweest. Ja, ja, ik heb er ook over nagedacht. Moet ik nu mijn Harry Potter boeken noemen hier? Terwijl J.K. Rowling best wel hatelijke berichten stuurt en hatelijke dingen zegt. Over transpersonen. Ja. Maar tegelijkertijd, ik wil mijn leeservaring niet afpakken. Omdat het zo'n belangrijk onderdeel is van mijn leven. Als kind, maar ook als schrijver, als lezer. En toen heb ik bedacht, kan ik dat dan wel doen? En wat er eigenlijk voor zorgde dat ik het wel durfde te doen en wilde doen, was dat de boeken van Harry Potter, uit onderzoek is gebleken dat als mensen die boeken lezen, dat ze dan toleranter worden naar minderheden. Dat ze zich beter kunnen inleven in mensen die zich anders voelen. En dat dus zorgt voor meer acceptatie van andere minderheden. En dat vind ik tegelijkertijd vind ik dat zo'n bizar iets om te bedenken dat de schrijver daarvan zulke hatelijke dingen zegt. Dus misschien zou zij haar eigen boeken ook moeten lezen. Ja, dat is een hele goede oproep. Laten we dat aan haar vragen. Misschien moet je eigen boeken gaan lezen. Ja, en dat je dan toch wat liefdevoller naar de wereld kunt kijken. Ja, begin open te staan. Ja. Want dat is ook bizar dat haar boeken, dus haar werk, een totaal ander doel bereiken dan dat zij zelf bereikt. Ja. Helemaal onbedoeld dus. Ja, ik weet ook niet wat de reden daarvan is. Nee. Maar ik vond het een mooie ontdekking dat Harry Potter boeken Ja, dat het dus niet voor niets bleek dat ik ze als kind zo belangrijk vind. En dat ze dus ook een hele belangrijke uitwerking toch hebben op de samenleving en ja. Hoe mensen naar elkaar kijken. Is dat misschien niet sowieso zo dat een maker losstaat van zijn werk zodra het gemaakt is? Ja, dat vind ik wel. Natuurlijk zijn er altijd... dit kan een hele ingewikkelde discussie worden, want er zijn altijd uitzonderingen en er zijn altijd dingen die het moeilijk maken. Maar voor mij is het ook wanneer ik een boek lees, dan ben ik ook veel minder bezig met de maker erachter. Voor mij is het verhaal dan het belangrijkst. Ja, zeker. Ik snap je. Dat is overigens ook fijn aan kinderliteratuur. Je ziet bij kinderliteratuur veel minder vaak een foto van de auteur achterop de cover. Ja. Ook omdat kinderen daar niet zo mee bezig zijn. Nee. Je hebt natuurlijk uitzonderingen, want als kind was ik natuurlijk bezig met Paul van Loon, de grote horrorschrijver. Dat zijn natuurlijk de uitzonderingen, maar heel vaak was ik er niet mee bezig. Klopt, je hebt van een paar schrijvers heb ik nog wel zo echt een beeld. Zo Carislee, Paul van Loon. En Carislee is inderdaad weer iets ouder, dan zie je dat het wel weer terugkomt. Maar bij echte jonge kinderboeken, dan zie je dat eigenlijk bijna niet. Is het echt alleen omdat kinderen dat niet interessant vinden? Of? Nou, ik denk dat het... dan moet ik ook hier een goede verklaring voor geven. Dan weet ik niet of dat de juiste verklaring is. Je hebt alle antwoorden, daarom zit je. Maar ja, kinderen hoeven natuurlijk niet... Kijk, bij mijn prentenboek ook. Ja, een kind van 4 heeft niks aan mijn foto achterop. Ja, daar hebben ze geen boodschap aan. Nee, is dat niet ook representatie? Voor een bepaalde schrijver zou je dat zeker kunnen zeggen. En is er zeker wat voor te zeggen om de schrijvers op de achterkant te doen. Maar ja, tegelijkertijd, een kind identificeert zich sneller met de personages uit het boek dan met de schrijver. Zeker, kijk, voor mijn collega kinderboekschrijvers ben ik als 30-jarige nog jong. Maar voor de lezers van mijn boeken ben ik als 30-jarige al behoorlijk oud. Ja, helder. Misschien moeten zij gewoon een foto van uit hun jeugd. Dat zou zeker kunnen, ja. Je komt net uit een schrijfhuisje. Ja. Vers uit het schrijfhuisje gereden. Schrijf jij altijd in een huisje op de hei? Ik heb zo'n heel romantisch beeld. Ja, het is ook een hele dure hobby om het iedere keer weer te moeten doen. Op de een of andere manier werkt dat voor mij heel goed. En eigenlijk moet ik er vanaf, want het is best wel duur om iedere keer weer een relatief goedkoop vakantiehuisje dan te huren en daar 2 weken te zitten. Maar ja, als ik thuis ben, dan moet er altijd wat gebeuren. De was bijvoorbeeld, de huishoudelijke dingen, maar ook allerlei werkdingen gaan gewoon door, zoals vertaalwerk, wat ik ook doe. Of ik moet weer een lezing voorbereiden, of er moet weer mailtjes beantwoord worden. En daardoor kan ik nooit echt helemaal in het moment komen, helemaal in een boek verdwijnen. En wanneer ik zo'n schrijfweek heb gepland, dan weet ik van tevoren, ik moet alles af wat af moet voor daarvoor af zijn, zodat ik me alleen maar op het schrijven hoef te focussen. Waardoor zo'n week, of soms is het 2 weken, soms is het 3 weken, echt een soort onderdompeling is in het verhaal. En dat op de een of andere manier, ik vind dat thuis niet. Ik moet dat wel gaan zoeken, merk ik. Want ik schrijf daardoor ook wel echt minder thuis. Ik wacht soms echt met schrijven totdat ik dan in zo'n vakantiehuisje zit. Ja. En doet dat ook iets met je verhaal? Want je bent inderdaad opgegroeid in die bossen met die boomhut. Ik kan me zo voorstellen dat de natuur ingaan ook een soort je terugbrengt naar een plek waar je een soort van iets... Ja, ik denk het wel. Ik ging heel vaak samen met vriend en collega schrijver Edward van der Vendel naar de bossen van Norg. Om daar in een vakantiehuisje samen te schrijven. En een van de boeken waar ik nu mee bezig ben speelt zich ook grotendeels dus af in die bossen van Norg. Niet dat ik Norg letterlijk noem, maar in mijn hoofd weet ik precies waar we dan op dat moment zijn. Dus dat komt dan redelijk direct terug, ja. Gaaf. Je eerste jeugdroman, noem ik het maar voor het gemak, 10 plus. Ja. Waar is dat anders in dan wat je al gewend bent te schrijven? Nou, ik ben hiervoor vooral gewend eigenlijk om toch wat kortere dingen te schrijven. Dus, want mijn dichtbundel kun je ook zeggen, dat is ook 9 of 10 plus, ook wel iets jonger. Maar dat zijn toch vaak korte gedichten. En waardoor je veel sneller weet waar je mee bezig bent. En dit was toch voor het eerst een groter project als in... Hoeveel woorden is het? 33.000 woorden zit ik nu op. Ik heb net de eerste versie afgerond. Kijk. En dat is toch een hele andere manier van schrijven. Omdat je ja, echt bezig ben met een groot boek en een plot. En wat ik vooral ingewikkeld vind is, als ik in een gedicht iets aanpas, dan zie ik dat meteen. Maar als ik nu iets aanpas op bladzijde 12, dan moet ik dat op bladzijde 63 en op bladzijde 88 soms ook doen. Dat is toch een andere manier van schrijven. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik het ook weer heel erg leuk, want je kan daardoor de personages veel meer uitbouwen. Dus ik geniet er ook wel weer heel erg van. Leuk. We zitten op een half uur van een uur cultuur. Een uur cultuur. Ja, precies. Dat betekent, mocht je net je radio hebben aangezet, leuk dat je dat hebt gedaan. Dit is dus een uur cultuur op NPO Radio 1. Mijn naam is Teddy Tops en mijn gast vanmorgen is kinderboekenschrijver Pim Lammers. Ja, en dat betekent dat het tijd is voor jou het lijstje tips dat jij hebt ingevuld en aangeleverd. Ja. En het lijkt me mooi om te beginnen, want we hebben het net al even gehad over Harry Potter. En Edward van der Vendel is ook al voorbij gekomen. Zeker. Nou, komen die twee heel erg mooi samen in de podcast Lawines Razen. Wil je dit? We hebben een fragmentje klaarstaan. Wil je die nog inleiden? Ja, misschien eerst over de podcast. Lawines Razen is dus een podcast van Edward van der Vendel. En het idee eigenlijk is dat hij elke aflevering spreekt hij met twee kinderboekenschrijvers af om een boek van vroeger te bespreken. Dus echt een klassieker. En soms zijn dat vaak zijn dat vergeten klassiekers. En die herleest hij zelf dan ook samen met de twee schrijvers. En dan gaan ze daarover in gesprek. En dat zijn altijd hele interessante gesprekken. Want ze praten over die klassieker, maar daarmee ook over hun eigen werk en over het werk van nu. Het is echt een fascinerende podcast om naar te luisteren. En afgelopen maand was er een soort special waarin hij in opdracht van het CPNB eigenlijk met drie vertalers in gesprek ging. En de vertaler van Harry Potter, dat was één aflevering. Ja, die laat zichzelf niet zo vaak interviewen. Dus daarvoor had hij Thomas de Veen gevraagd. Literatuurrecensent bij NRC en een echte Harry Potter fan of Harry Potter kenner. En dat gesprek ging eigenlijk heel erg over dus de keuzes die Wiebe Budding, de vertaler van Harry Potter, had gemaakt bij zijn vertaling. En voor mij als vertaler is dat natuurlijk super interessant. Maar ook als lezer is dat onwijs interessant om naar te luisteren. Ja, laten we even luisteren. Een van de dingen die, als je een beetje meer leest over dat wat de vertaling van Budding speciaal maakt, is dat hij eigenlijk best wat accent heeft toegevoegd. Ja. En eigenlijk zelfs ook meer dan, het is ook wel eens onderzocht, meer dan vertalers in andere talen van het werk van Rowling. Kun je daar voorbeelden van geven? Ja, het meest in het oog springende voorbeeld en het meest basale ook. En ik denk dat dat ook een opening is geweest naar een vrijere omgang met die tekst. Is dat hij dus alle namen, of tenminste een heel groot deel van de namen, vertaald heeft. Dus Hermione Granger heet Hermeline Griffel. Voor Nederlands is het dus. Maar je zou ook dus zeggen, kijk, Hogwarts is Weinstein geworden. Dat doet heel veel met de kleur van zo'n tekst. Ten eerste is het dus iets anders geworden voor Nederlands. Dat ten eerste al. Wat al iets geks is natuurlijk, omdat je het wel hebt over een Engelse setting. Heel Brits, Schots. Weet je, daar komt Zwijnstein ligt gewoon echt in Schotland. Maar het heet Zwijnstein en het dorpje daarnaast heet Zwijnsveld. Nou ja, goed, daar moeten we het dus gewoon mee doen. Maar dat maakt dus ook meteen dat het iets sprookjesachtiger wordt. Of iets fictiever, zou ik bijna zeggen. Maar wat er vooral in die vertaling van de namen zit, is dat er veel meer een kleur aan wordt gegeven aan die namen die een onvertaalde Engelse naam helemaal niet zou hebben voor een Nederlandse lezer. Hogwarts, ja, wat zou een Nederlandse lezer daarvan denken? Daar zit hog, dus een everzwijn in. Maar wie Budding heeft bedacht, ik moet er Zwijnstein van maken. En hij heeft er niet alleen zwijn daar dus uit vertaald, maar hij heeft er ook rijm aan toegevoegd, Zwijnstein. Dat klinkt gewoon veel leuker en sprekender dan wanneer je dat niet zou vertalen. En ik denk dat dat dus heel veel zegt over zijn houding als vertaler. Dat het er echt om gaat dat je als vertaler in de taal waarin je de vertaling maakt, dus in het Nederlands, het beste moet zijn. Een vertaler moet niet heel goed Engels kunnen, maar moet heel goed Nederlands kunnen maken van dat Engels. En daarin zie je dus gewoon dat zijn focus ligt op het Nederlands en op een goede Nederlandse tekst. Het voelt niet als een vertaalde tekst. Het voelt niet als een vertaalde tekst, dat klopt. Het voelt alsof het gewoon, of alsof het in Nederlands geschreven is, ja. Harry Potter. Ja, tijdens het lezen heb je nergens door dat Wiebe Budding deze keuzes heeft gemaakt. Nee. Dus ik vond het interessant om dit te luisteren. En ik vind dat zowel Edward als Thomas daar ontzettend interessant eigenlijk over praten. Ja. En hoe doe je dat dan zelf? Als je zegt, je bent ook vertaler. Hoe ben jij daarmee bezig? Ja, nou ja, ik denk als vertaler voor kinderboeken is weer anders dan vertaler voor volwassenen. Want je bent ook heel erg bezig met je publiek, met je lezer. En een kind moet ook... Kijk, het verhaal moet heel erg binnenkomen bij het kind. Dus soms is het ingewikkeld als het over bijvoorbeeld Engelse termen gaat of Engelse scholen. Die werken toch anders dan Nederlandse scholen. En dat zijn vaak wel dingetjes die je moet overbruggen. Dus ik grijp soms iets meer in, denk ik, dan een volwassen vertaler zou zijn. Maar het belangrijkste is voor mij toch om wel zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven. Zolang het maar begrijpelijk is voor de Nederlandse lezer, het Nederlandse kind. Ja. Mij had je meteen met het Nederlandse kind in mij zat meteen in die bibliotheek. Met die Harry Potter boeken om me heen. En dat is ook meteen jouw tip. Ga een hele middag prentenboeken lezen. Maar wel tijdens schooltijden, anders is het veel te druk. Ja, klopt. Dat was voor mij een van de belangrijkste ontdekkingen als lezer en als schrijver. Was door gewoon toen ik ontdekte dat ik kinderboekenschrijver moest gaan worden volgens de uitgeverij. Toen ben ik een middag naar een bibliotheek gegaan. En daar heb ik gewoon heel veel prentenboeken gelezen om te ontdekken wat er allemaal is. En dat was zo leuk, omdat ik... Ja, het fijne van prentenboek is dat je er meerdere op één middag kunt lezen. En dan gaat er echt een wereld voor je open. Dus ik wil eigenlijk iedere volwassene oproepen om naar de bibliotheek te gaan. Om ook een keer langs de kinderboekenafdeling te gaan. En gewoon een paar prentenboeken uit de kast te pakken en die te gaan lezen. En inderdaad, tijdens schooltijden. Want als je buiten de schooltijden gaat, dan is het er vaak ontzettend druk met kinderen. En dat leest een stuk minder prettig. Ja, en het is nu heel erg handig. Want natuurlijk de feestdagen zitten in deze maand. Dus je kunt daar gewoon doen alsof je een boek voor een nichtje koopt. Zeker. Niet alsof je moet doen alsof. Je kunt gewoon ook als volwassene prima heel lang prentenboeken lezen. Ja. En dan het boek Eilanddagen van Gideon Samson. Ja. Ja, we hadden het net al over mijn gedicht. Om weer even terug te gaan naar een zomervakantie. Ja. En eigenlijk, ja, Eilanddagen van Gideon Samson doet hetzelfde. Je gaat, als je het leest... Het is nu heel koud buiten, maar als je dat leest... ben je even in de zomer op Griekenland. Ja. Dat is echt zo'n heerlijk vakantieboek. Voor mensen die niet zo van de winter houden... kan ik heel erg dit boek aanraden om te gaan lezen. Zodat je even weer terug bent in de zomer. Juist nu. Het is een ontzettend fijn boek over vriendschap, over liefde... Het is lastig om echt te vertellen waar het over gaat. Omdat ik vind dat het echt zo'n boek is wat je ook moet lezen. En dat je er dan vanzelf achter komt. Maar het gaat over een jongetje van een jaar of 12 of 13... die zijn vader gaat opzoeken in Griekenland. En daar eigenlijk bevriend raakt met een Nederlands-Griekse jongen. Het is een ontzettend leuk en mooi geschreven boek. Is dit ook degene die een maand ouder dan jij is? Ja. En voorheen... De jongste zilveren griffelwinnaar. Ja, we hadden het over dat ik de jongste griffelwinnaar was. Dat ontdekte ik doordat ik een berichtje kreeg van Gideon. Die zei van, nu ben jij de jongste griffelwinnaar. Want je was een maand jonger dan ik toen ik hem kreeg. Ja. Ja. Dus ik ben Gideon heel erg dankbaar dat hij dat heeft gezegd. Want anders was ik er zelf nooit achter gekomen. Nee, en het staat toch heel erg leuk in je bio. Precies. Een van de verhalen die mij ook zo heel erg terugnam naar mijn jeugd was The Never Ending Story. Ja. Ik weet nog, ik heb het alleen op videoband, denk ik. Gezien. Ik geloof niet dat ik het ooit heb gelezen of voorgelezen heb gekregen. Ja, ik moet dus ook bekennen, ik heb het ook nooit gelezen. Maar inderdaad, als serie of als film weet ik nog. En dat heeft toen heel veel indruk gemaakt. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. En nu is er een voorstelling door het filiaal van gemaakt. Of in de maak nog, want 15 december gaan ze geloof ik. Of een week later, maar ergens rond binnenkort gaan ze inderdaad in première. Ik heb nu niet de specifieke datum paraat. Maar ik heb laatst tijdens een podcastopname van de Grote Vriendelijke Podcast, dat was in theater, heb ik een voorstukje mogen zien. Waarin drie van de spelers eigenlijk een stukje, een scène deden. En dat zag er, het was nog helemaal eigenlijk, ze zijn nog helemaal bezig met het te maken, maar het zag er al heel veel belovend uit. En sowieso alles wat het filiaal maakt verandert in goud in mijn ogen. Ja. Ja, zij maakte ook van het varkentje dat een lammetje. Het lammetje dat een varkentje is. Ja. Ik haal het door elkaar. Ja, daar hebben ze ook een voorstelling van gemaakt. Ja, ja, klopt. Ze hebben van eigenlijk van 3 prentenboeken eigenlijk van mij hebben ze 1 voorstelling gemaakt. Ja. Een soort drieluik is dat geworden. Sascha Muller heeft dat, heeft dat bedacht en eigenlijk ontwikkeld. En samen met Maurits van den Berg samen dat die voorstelling gemaakt en gespeeld. En dat vond ik zo ontzettend fantastisch om te zien. Ja. Als kinderboekenschrijver is sowieso iedere keer al bijzonder wanneer je illustraties krijgt, dan komt je verhaal tot leven. Maar als het dan gespeeld wordt door acteurs op zo'n fantastische manier als zij hebben gedaan, ja, dan komt het echt tot leven. Dat is zo mooi om te zien. Het wordt ineens 3D. Wat ja. Grappig is, want eigenlijk bij tekeningen, dan kan alles. Want je zegt inderdaad, in een kinderverhaal kan alles. In tekeningen kan ook alles. Maar op een podium is het dan weer, ja, dan heb je doen met lichamen en... Dat zou je denken, maar als je Sascha en Maurits ziet, dan kan ook alles. Ja. Zij met z'n tweeën in die voorstelling waren zij niet alleen de boer en de dierenarts, maar ook 20 verschillende dieren, waaronder een paard, een kameel, een koe. Ze kunnen alles. Ja. En daarom heb ik ook zo zin in de volgende voorstelling die zij samen met andere acteurs gaan maken. Omdat ik ook daarvan weet dat zij weer alles kunnen zijn. En dat doen ze met poppen, met maskers, soms met alleen hun stem. Dus ik heb heel veel zin in The Never Ending Story. Leuk. Ja, we hebben, Sascha, over jouw voorstelling, over in elk geval de voorstelling naar aanleiding van jouw boek, heb ik ook gesproken in dit programma. Dus dat is ook nog terug te luisteren. Leuk. Dat is ook leuk. Dan gaan we nu naar iets heel anders, wat mij ook tot tranen heeft geroerd. Pamela, A Love Story, heb je getipt. Ja. De documentaire op Netflix te zien. Documentaire over Pamela Anderson. Over haar manier van... Nou ja, eigenlijk over haar hele levensverhaal. Ja. Ja, Pamela Anderson, iedereen kent haar. Ja. Ik weet ook, bij mij op de basisschool was ze al een begrip. Maar wel op een vervelende manier eigenlijk. Want ja, daar werden altijd grapjes over gemaakt. Ja, slow motion in je badpak rennen. Ja. Ik heb het allemaal gedaan. En zij werd gezien als ja, toch dom. Een soort blonde bimbo. En altijd wel belachelijk gemaakt. En mijn beeld van haar is daar heel erg blijven hangen, merkte ik. Dus toen ik die documentaire keek, was ik eigenlijk ja, zo verbaasd over ja, het is zo bijzonder dat wanneer we het hebben over bekende mensen, dat je eigenlijk vergeet dat het mensen zijn. En dat vond ik hier zo indrukwekkend aan. Dat je eigenlijk de mens achter dat begrip Pamela Anderson ziet. En dan zie je wat voor fantastische vrouw zij eigenlijk is. Ja. Maar je ziet ook wat haar is aangedaan in haar leven. En dan ja, de wereld heeft haar, wij met z'n allen hebben haar heel erg veel aangedaan. En dan zie je wat ze allemaal heeft moeten doorstaan en hoe sterk zij ook ondanks dat alles is gebleven. Ja, want inderdaad, vroeger, wat ik wist van Pamela Anderson was dikke tieten, rood badpakje, slow motion over het strand rennen, sextape met Tommy Lee. Punt. Eigenlijk is dat wel een beetje de samenvatting van wat ik... Ah ja, blond. Ja. We hebben een fragmentje van de docu daar klaarstaan. I didn't know that I was going to be completely humiliated. And I remember walking into the room, all these guys in there, they had up naked pictures of me. The lawyers basically said, you're in Playboy, you have no right to privacy. And that was a little bit shocking, but... They would ask about my sex life. And I kept on thinking, how am I getting questioned about my sexuality and my preferences and my body parts and where I would like to make love? When it's stolen property, it made me feel like I was such a horrible woman. I'm just a piece of meat, that this should mean nothing to me because I'm such a whore, basically. They didn't have a lot of sympathy, you know, for me. They said, oh, she's in Playboy. She likes being naked in public. First of all, it was my choice to be in the magazine. Playboy was empowering for me. But in this case, it felt like a rape. Not to bring up something really heavy from my childhood, but when I was attacked by this guy, I thought everybody would know. When the tape was stolen, it felt like that. And the depositions were so brutal. I remember looking at them thinking, Why do they hate me so much? Why do these grown men hate me so much? If they fall in love with you one way, that is it. The sex tape, but you're kind of always going to be that kind of image. I have it on DVD. Yeah? I do. Gotta get a clear picture. Is it on DVD? Is it really? It is. Oh, that's pathetic. After that, just felt like that solidified kind of the cartoon image too. You become a caricature. Ja, ik vond het zo, dat idee van je wordt een karikatuur gemaakt. Je wordt gewoon zo platgeslagen. En als ze niet meer zou passen binnen dat wat wij zagen, dan hadden we het niet aangenomen, denk ik. Ja, ja, het is, ze is inderdaad in een soort model gedrukt. En zo hebben we haar met z'n allen zijn we haar gaan zien. En niet als een persoon, als iemand die ook nog eens heel slim is bijvoorbeeld, of die echt acteerambities had of heeft. En ook dat idee van, nou ja, dat kwam hier ook in voren, van dat het haar eigen schuld zou zijn. Ja. Dat was ook wat heel lang werd gezegd. Van, oh, dit is haar eigen schuld, zij kiest hiervoor. Of dat idee van, ja, je hebt toch zelf voor gekozen om in de Playboy te staan, dus jouw lichaam is nu van ons, dus ja, ook deze sekstape. Ik vind dat zo bizar. Echt bizar. Ja. Maar wat zou dat, is dat een soort, is dat iets dat in de mens zit, dat we dit doen? Ik voelde me ook heel schuldig namelijk tijdens het kijken van deze docu, omdat ik dacht, ja, ik heb dit ook alleen maar op die manier, ik heb haar ook alleen maar op die manier gezien. Ik heb ook nooit mijn research gedaan naar wie is nou toch die persoon achter. Ja. Daar hebben we dan toch documentairemakers voor nodig blijkbaar om. Ja, ja, ik weet niet wat dat is. Ik denk dat het, maar je ziet het altijd. Je ziet het bij, ook nog steeds gebeurt het. Wanneer iets uitlekt van iemand, dan hebben we er allemaal een mening over. Dan is diegene zijn eigen schuld. En dat gaat niet alleen over natuurlijk zeg maar bekende mensen, maar ook op middelbare scholen waarin zoiets kan gebeuren, gebeurt dat. Dan hebben we allemaal een mening over, een oordeel over. We zien de persoon niet meer als een soort mens. En, ja, dat gebeurt. Ja, en Pamela Anders was een van de eerste bij wie het op zo'n grote schaal gebeurde. Omdat zij natuurlijk ook, het was de eerste celebrity sextape. Ja. Het was de eerste video die viral ging. Ja. Zij was in heel veel van dit soort dingen was zij de eerste. Dus er was nog helemaal geen blauwdruk van hoe ga je daarmee om? Of hoe? Nee. En dat heeft ze allemaal zelf moeten doorstaan. Ja. En natuurlijk had ze haar partner, maar zij als vrouw kreeg toch veel erger te verduren dan hij. Ja, en aan die partners die ze had, dat ook niet. Nee. Dus, dus ik vond het zo indrukwekkend om te zien hoe ze daarmee om is gegaan. En het ergste nog vond ik op een gegeven moment dat het onrecht wat haar is aangedaan eigenlijk nog steeds bezig is. Dus ja, vorig jaar is een serie verschenen, Pam en Tommy, over deze hele affaire. En haar is helemaal nooit om haar mening gevraagd of toestemming gevraagd. Dus vervolgens zijn er weer mensen die geld over haar rug verdienen. Ja. En dat vond ik zo heftig ook om te zien dat het haar nog steeds zo raakt toen ze het hoorde dat die documentaire of die serie kwam. En misschien dat ik het daarom ook de documentaire extra mooi vond, omdat ze toen wel aan het woord kwam. Ja, nu precies. Hoorden we eindelijk haar verhaal. Ja, nu stoppen wij even allemaal met praten en laten we haar het vertellen. En wat mij ook raakte was haar, want ze is net zo, dat platinum blonde. Maar dat pakje, haarverf, dat er dan in beeld komt. Dat ze gewoon, ze verft haar eigen haar. Ja. Ja. Ja, er zitten heel veel mooie, van dat soort ontroerende scènes zitten erin. Ja, echt poëzie. Ja. Ja, misschien verdient zij ook wel gewoon een kinderboek. Of een, zeker, ja. Maar dan door haarzelf geschreven, het liefst. Ja, ze verdient in ieder geval heel veel. Ze verdient heel veel, ja. En we hebben een. We gaan terug even naar jouw jeugd. Ze hebben heel veel invloed gehad op jouw schrijven. Agda en de Munnik. Ja, dat klopt. Ja, daarmee verraste je mij. Ja. Vertel. Ja. Nou, Agda en de Munnik, ik weet nog op een gegeven moment, ik zat nog op de basisschool, toen ontdekte ik ergens een liedje van hen, kwam ik ergens tegen. En dat vond ik interessant. Voor mij de tekst, het regent zonnestralen was dat toen. Oh ja. En vond ik interessant. En we hadden toen nog LimeWire, dat je allemaal muziek kon downloaden op de computer. En vervolgens downloadde ik allerlei liedjes van hun. En ik werd gewoon eigenlijk verliefd op hun muziek. Verliefd op hun teksten. En ik ben vanaf dat moment Agda de Munnik gaan luisteren. En ben eigenlijk nooit meer gestopt. En sterker nog, ze hebben heel erg invloed gehad op mijn schrijven. Want ze hebben een aantal prachtige poëtische teksten, maar ook hele verhalende teksten. En ik raakte daardoor geïnspireerd. Dus een van de eerste romanideeën die ik had, was door een van de liedjes om daar een boek van te maken. Dus ik weet nog dat ik ingeroep. Welk liedje was dat? Ja, volgens mij was dat ook Het Regent Zonnestralen. Dat ik over Herman dacht ik van, oh, daar ga ik een roman over maken. Dus ik als 12-jarige die over een man van met een midlife crisis ging schrijven. Maar ik had de eerste 2-3 hoofdstukken had ik al vrij snel geschreven. Ja. En dat kwam echt door die muziek. En ja, die muziek is allemaal altijd eigenlijk meegegaan in mijn leven. Dus ik heb op allerlei verschillende momenten, wanneer een relatie uitging of wanneer ik juist verliefd werd, dan waren er ook weer liedjes van Acte Munnik die ik dan luisterde. En ja, het was als ze dus luisteren, misschien kan het boek er alsnog komen, toch? Dus, nou ja, ik weet niet of ik dan de schrijver ben die dat moet gaan doen, maar ja. Zullen we even luisteren naar een nummer dat ik klaar heb gezet? Ja. Kan aan. Ik had je kunnen wekken, maar wat dan? De zon komt op, de dauw smelt weg. Taxi toeter, dat is pech. Daar sta je al nu, redden wat ik kan. Kom, kus me en geef die lach, waarin ik niet doen, ga staan, lief, laat me los. Mijn vliegtuig, ik kan niet omgepraat. Geloof me, het lijkt of ik jou verlaat. Het is eerder dat ik je verlos. Je weet toch, lief, ze zeggen dat in elke stad. Een andere schat. En al stelde het niet voor, staat me niet vrij. Prima meid, geloof je niet. Misschien scheelt het je juist verdriet. En handig voor als ik straks weer binnen waai. Kom, kus me en geef die lach. Als ik terugkom, gaan we praten. Kus me nog eens, slaap nog wat en dag. Wanneer ik terugkom, geen idee. Maar ik breek heus niet, ik buig mee. En dank je voor dat ik eigenlijk blijven mag. Jetplane. Ja, niet een cover, maar wel een een soort hertaling of bewerking. Ja. Van Leaving on a Jetplane. Ja. Op het nieuwe album. Dus ik ben heel blij dat ze ook weer nieuw werk hebben. Ja, en ik moest ook denken aan wat je zei over opsmuk bij zo'n hoogdravende volwassen literatuur. Dat het hier ook al wel in doorklinkt dat je daar niet per se van gediend bent. Nee, wat ik ook aan dit liedje bijvoorbeeld heel erg mooi vind, is dat het op een ukulele eigenlijk gespeeld wordt. En de stem heb je en that's it. Ja. Ja. Geef die lach. Ze treden op binnenkort. Daar ga je ook bij. Ik ga er naartoe. Ja. Samen met mijn moeder. Ja, ik ben wel een beetje, zeg maar, ik ben een slechte fan. Dus ik kwam er pas heel laat achter dat ze dus weer terug zijn. En dat ze de reunie hebben. En dat er dus kaartjes verkocht werden. Dus ik was heel erg te laat. Dus ik zit ergens op zo'n slecht zichtplek. Maar ook daar kan ik heel erg genieten van de muziek. Ik heb niet opgeschreven wanneer ze optreden. Heb jij dat in je hoofd? Ergens volgende week of de week daarna. Ergens volgende week. Snel. Het is ook waarschijnlijk uitverkocht. Misschien wel. Ja. Nou, misschien zijn er nog een paar slecht zicht. Beperkt zichtplekjes zicht, zijn er misschien nog. Ja. Je hebt ook als boek, want we hebben al een boek getipt, maar je hebt ook De Verdrinking getipt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat ik daar. Dat is een van mijn favoriete boeken. Van Roger Martin Dugard. Een Franse Nobelprijswinnaar. In 1937 won hij de Nobelprijs. En een beetje. Het was lange tijd een soort vergeten schrijver. Maar een paar jaar geleden heeft Meulenhof besloten om al zijn werk opnieuw uit te geven. In prachtige uitgaves. En wat dat heel fijn is, is dat je dan daardoor weer een schrijver die al zo lang bestaat kunt ontdekken eigenlijk als lezer van nu. En De Verdrinking is eigenlijk een korte novelle. En het is echt een boek om even in te verdwijnen. Ook al is het maar heel kort, je bent echt even mee in die verliefdheid van de hoofdpersoon. Ja, op een bakkersjongen. Ja. Het gaat over een soldaat die wordt ingekwartierd in een dorpje. En dan slaapt hij bij de bakker en dan wordt hij verliefd op de bakkersknecht. Ja. Old school representatie. Ja. Noemen we dat. Ja. ook als we het dan toch over representatie hebben. Deze serie heb ik gebinged, de Noorse Skam. Specifiek seizoen 3 heb jij getipt. Ja, dat is echt. De laatste tijd verschijnen er steeds meer young adult series over de verliefdheid tussen twee jongens. Dus je hebt Young Royals bijvoorbeeld. Heartstopper is heel erg populair. Verschijnt steeds meer. Maar eigenlijk de voorganger of de voorloper daarvan is Scam. En dan seizoen 3. Het is een Noorse serie. En het is echt de meest geweldige televisie voor jongeren. Maar eigenlijk ook een beetje voor volwassenen. Die je kunt bedenken. Het was, was het in 2015 of 2016 werd het uitgezonden. En het was ook. Ja, het is ook een hype geworden over de hele wereld eigenlijk. En we hebben het hier nu vooral over dan de Noorse versie, over Isaac en Evan, die verliefd op elkaar worden. Maar er is ook, de serie is eigenlijk verkocht naar het buitenland. En er is een Italiaanse versie, er is een Vlaamse versie, een Nederlandse versie. Er zijn zoveel verschillende versies van gekomen. Hoe heet de Nederlandse versie? Ik weet dat de Vlaamse What the Fuck heet. Oh, ja. Maar de Nederlandse weet ik even niet. Soms heten ze ook gewoon Scam. Oh ja. Dat zijn gewoon de Noorse versies. Dat zou in Nederland misschien wel kunnen. Maar het is zo'n fantastische serie. Omdat je echt, je gaat mee met die jongeren. Ze hebben ook, de Noorse versie heeft ook niet echt acteurs gevraagd. Maar gewoon jongeren zelf. Overigens die vervolgens wel acteur wilden worden. Want ze waren er zo goed in dat ze ook niet anders konden. Maar het is zo goed. Het is wel een serie die dus een beetje lastig online te vinden is. Ja. Ook omdat het wordt niet verkocht aan Netflix of wat dan ook. Wat ik overigens niet snap, want daar zouden ze heel veel geld mee kunnen verdienen. Iedereen zou het willen kijken. Dus je moet even zoeken, maar na die zoektocht. Het is mij ook gelukt. En die zoektocht is beloond. We kunnen niet oproepen om illegaal. Dat kunnen we wel. Maar Scam is gewoon echt, is in elk geval die moeite waard. En in diezelfde sfeer zit denk ik Zomervacht. Ja. De film naar aanleiding van het boek van Jaap Robbe. Ja, ja, als het dan gaat over jonge acteurs die fantastisch zijn. Ja, de hoofdrolspeler in Zomervacht is zo iemand. Met verbazing keken hoe zo'n jonge jongen zo fantastisch kan acteren. En de film zelf is ook fantastisch. Dus de regisseur die roept echt een fantastische sfeer op. Dat zat al heel erg in het boek, maar dat zit ook zeker in de film. Ja, en inderdaad de representatie in de zin van het zijn niet per se acteurs. Maar zijn ook, ze hebben echt gekozen voor specifiek deze mensen om deze rollen te vertolken. Ja. Ja, een van de andere hoofdrolspelers is ook een jongen met een lichamelijke beperking. Ja. Dat is ook echt een fantastische acteur eigenlijk. Als laatste wil je ook nog Alex Klaassen, No Ponies tippen. Ja. Daar hebben we één zinnetje voor. Ja, een fantastische eenmansrevue waarbij Alex Klaassen eigenlijk laat zien hoe goed hij wel niet is. In zoveel verschillende dingen. Zingen, acteren, grappen maken. Ja. Alles in één. Ga daarheen. En leuk dat je luisterde naar Een Uur Cultuur. Heel erg dank voor je tips en je mooie werk. En het doorvertellen van je verhalen, Pim Lammers. Je boeken zijn in alle boekhandels te koop. Met de meest recent verschenen 151 boeken. En ik denk dat ik ontvoerd ben als extra, extra dikke tip. Morgen is er weer een uitzending. Dan ontvangt Eva Koreman, fotograaf Steffi Rijmers. Heel graag tot morgen bij Eva. Of tot volgende week bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl.